W telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 lipca, minęła 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy greckiej miejscowości Mati zarzucają władzom nieudolne działanie po wybuchu ogromnych pożarów i żądają ukarania winnych tragedii. Jest śledztwo prokuratury w sprawie skażenia wody w gminie Kosakowo. Polska policja kupi ponad 2000 kamer, które będą rejestrować interwencje funkcjonariuszy. Na początek Grecja, gdzie wciąż służby mają pełne ręce pracy z powodu serii tragicznych pożarów. Nadal identyfikowane są osoby tragicznie zmarłe. W okolicy Rafiny prowadzona jest akcja poszukiwania zaginionych. Bierze w niej udział wojsko, straż przybrzeżna, strażacy i dziesiątki ochotników. Tymczasem mieszkańcy miejscowości Mati żądają ukarania winnych tragedii. To tam było najwięcej ofiar pożarów, które w poniedziałek wybuchły w Attyce. Zginęło w nich co najmniej 85 osób. Liczba ofiar może wzrosnąć. Wielu mieszkańców wschodniej Attyki, którą spustoszył ogień, domaga się znalezienia osób odpowiedzialnych za tę tragedię. Twierdzą, że można było jej uniknąć i że brak odpowiedniej reakcji ze strony greckich władz i źle zorganizowana akcja ratunkowa przyczyniły się do tak dużej liczby ofiar. Początkowo ogień można było ugasić, ale go zignorowano, bo wokół była niska roślinność. Potem z powodu silnego wiatru ogień rozniósł się wszędzie. To nie powinno było się zdarzyć. Ci ludzie niepotrzebnie spłonęli. Nie było żadnej ochrony, pomocy, to nie są kłamstwa, opowiadali mieszkańcy. Ludzie, którzy skakali do morza, aby się ratować, spędzili w nim nawet 5 godzin, zanim nadeszła pomoc. Zabrały nas kutry rybackie. Ludzie, którzy z własnej inicjatywy ratowali innych. Przedstawiciele rządu Aleksisa Tsiprasa twierdzą tymczasem, że panowały wyjątkowo trudne warunki pogodowe i że był to żywioł, którego nie dało się zatrzymać. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Teraz informacje z kraju. Prokuratura w Pucku wszczęła śledztwo w sprawie skażenia wody w gminie Kosakowo. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Zawiadomienie w tej sprawie złożył prezes jednego z lokalnych stowarzyszeń. Jak zeznał podczas przesłuchania, widział beczkowóz, który miał zrzucać nieczystości i łączy ten fakt ze skażeniem wody. Śledztwo jest w początkowej fazie i jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Skażenie wody stwierdzono 2 tygodnie temu w Kosakowie, Dębogórzu i Pierwoszynie. Z badań puckiego Sanepidu wynika, że były w wodzie m.in. bakterie coli. Policja kupi ponad 2000 kamer osobistych dla funkcjonariuszy. Według władz MSWiA zwiększy to bezpieczeństwo obywateli i policjantów. Więcej o tym Tomasz Zielenkiewicz. 180 kamer przez 4 miesiące testowali stołeczni, dolnośląscy i podlascy policjanci. Wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński powiedział, że system się sprawdził. Skarg związanych z działaniami policji, tymi nagrywanymi na kamerach, jest zdecydowanie mniej niż przedtem. Są na przykład takie przypadki jak w garnizonie dolnośląskim, że nie było ich wcale. Kamery osobiste chwalił też Jarosław Szymczyk, komendant główny policji. To przede wszystkim transparentność naszych działań, ochrona praw obywateli, ale też bardzo duża ochrona prawna dla samych funkcjonariuszy policji. Na razie kamery mogą być używane tylko w miejscach publicznych. Włączają je sami funkcjonariusze, ale jedynie podczas interwencji. Przetarg na zakup 2110 kamer dla policji ma być rozstrzygnięty do końca sierpnia. Urządzenia będą rozdzielone w tym i przyszłym roku po wszystkich garnizonach policji w kraju. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. I na koniec jeszcze o muzyce. Ogłoszono nominację do Mercury Prize. To brytyjska nagroda stawiająca na niezależną muzykę popularną z Wysp Brytyjskich i Irlandii. Jest uważana za bardziej elitarną niż popowe Brit Awards. W przeszłości werdykty nierzadko wyznaczały nowe trendy. W tym roku w zestawieniu znalazło się 12 artystów. Są znane nazwiska i zespoły, choćby Tranquility Base Hotel and Casino grupy Arctic Monkeys. Kto zbudował księżyc? Zapytał w zeszłym roku Noel Gallagher. No i najwyraźniej pytanie wcale nie było takie naiwne, bo album Who Built the Moon jego zespołu High Flying Birds zasłużył na nominację. Lista znanych nazwisk uzupełniają też Lily Allen oraz Florence and the Machine. Ale na liście, co jest charakterystyczną cechą tej nagrody, sporo jest artystów mniej znanych. Pośród nich jazzowa grupa Sons of Kemet. Dobra pasca grajmu, hip-hopu z korzeniami we wschodnim Londynie trwa. Szansa na pójście w ślady Skepty ma nowy list. A wyniki poznamy 20 września. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I tym muzycznym akcentem kończymy serwis Trójki.

No nie trudno chyba poznać zarówno wykonawcę, jak i samą muzykę. Wykonawca Billy F. Gibbons, czyli jeden z tych trzech, którzy utworzyli ten słynny trójkąt z Teksasu. No a pieśń to Rolling and Tumbling, jedna z podstawowych piosenek z kręgu bluesowego na przestrzeni ostatniego stulecia. Billy F. Gibbons tym właśnie nagraniem zapowiada swoją solową, to będzie druga jego solowa płyta, która ukaże się w końcu września i będzie nosiła tytuł The Big Bad Blues, czyli wielki, zły blues. No to bad blues to niekoniecznie, że zły blues, tylko taki fest, powiedziałbym. Fest blues. Nagrany w kwartecie, czyli oczywiście on sam, Billy, na gitarze i na harmonijce i śpiewa. Do tego na drugiej gitarze Austin Hanks, na basie Joe Hardy i na perkusji Matt Sorum. No ten, który kiedyś tam grał z Guns N' Roses czy z Hollywood Vampires. No bardzo taki rozchwytywany perkusista z kręgu tych grających mocnego rocka. Aha, i jeszcze od czasu do czasu na drugiej harmonijce James Harman. No myślę, że zapowiada się, chociażby sądząc po tej wersji Rolling and Tumbling, na dobrą, mocną, bluesową płytę. I to, co jeszcze mi się bardzo podoba w kontekście tytułu tej płyty, to to, że nie ucieka Billy F. Gibbons od hasła blues, że uważa, że to jest po pierwsze coś, z czym on jest skojarzony, a po drugie, że to może być jakaś wręcz przynęta, powiedziałbym, komercyjna. No i niech tak będzie, że ten blues to nie jest jakiś zupełny margines i coś takiego, co w zasadzie trafia tylko do 15 osób zgromadzonych wokół radioodbiornika, ale to jest coś. Podobnie chyba sądzi artysta, który no, dziś zadebiutuje w pierwszym odcieniu bluesa. On nazwał swoją płytę po prostu The Blues Album. Mr. DJ, take that other music off. I need you to give me just blues. Carl, what do you want? Just blues. Don't play any other music. Just blues. Ain't got nothing to lose. We're just blues. Tell everybody, I don't care whether it's good or bad news. I need just blues. My woman got something to say. Talk, woman. Just blues. You want some just blues? Let's party. I'm having a party on jazz blues. Take your shoes off and party. It's jazz blues, yo. On piano, Mr. Lucky Peterson. Just Blues, po prostu blues, taki tytuł tej piosenki. No, powiedziałbym, bardzo konkretna jest to rzecz i samo przesłanie, rytm i nieskomplikowana melodia. To wszystko jednak oparte jest przede wszystkim na emocji i na takim właśnie przesłaniu. Prostota może być naszym wehikułem. Tak mówią muzycy, którzy wykonali ten utwór. A na ich czele stoi Carl Marshall. No, tak jak mówiłem, debiutuje w pierwszym odcieniu bluesa, chociaż to już jest mężczyzna bardzo w sile wieku, bo pierwszych nagrań dokonał na początku lat 70. I przez ten czas w zasadzie kojarzony jest głównie z muzyką soul, która dzisiaj ma tak wiele różnych konotacji, że Carl Marshall postanowił skonkretyzować swój kierunek muzyczny i nazywa to, co robi na co dzień, Southern Soul. Na czym to polega? No to może za chwileczkę zaprezentuję jego taki stosunkowo duży przebój z ostatnich lat, który właśnie jest jednym z głównych hitów tego kierunku, o którym mówię, Southern Soul. Posłuchajmy, Carl Marshall i pieśń zatytułowana Good Loving Will Make You Cry. A young man I know stayed on the run for a long time. He wanted to be a player. Oh, he was a tough cat. Had women everywhere. But finally one day he met that special someone and fell in love with a woman that had been married 3 times and had 3 kids, 1 from each marriage. And she whipped that thing on him. My, my, my, she had some experience in making love. She made him so happy. Every time he would come around me, he had tears in his eyes. And I know why. Good loving. Good loving. It'll make you cry. When it's good, it'll make you cry. Good loving will make you cry. It'll make you cry. If you've never been She grinds on. Then someone is not turning you on. This is true. It could be for you. It could be for you. When you're making love and tears don't fall, I'm telling you, you're not getting it all. Good loving. Woo! It'll make you cry. When it's good, it'll make you cry. It'll make you cry. We'll make you cry. You'll cry, cry, cry. If you wanna go to crime zone, crime zone, find someone that turns you on. Don't be used and be a fool. Cause when you're making love and tears don't fall, I'm telling you, you're not getting it all. Oh, good loving. Oh, yes. It'll make you cry. If you're not getting love that make you cry with the one you with, you got a good excuse to go ahead and find you someone else. We'll make you cry. I wanna cry, cry, cry. I said, ooh-wee, when I'm feeling it. I said, ooh, ooh-wee, it's good, baby. Good, baby. I said, ooh-wee, I feel it. I said, ooh, ooh-wee, baby, don't stop. I'm talking about slap your mama kind of love. I'm talking about slap your mama kind of love. Once when you get it, you'll pace the flow all night long until you get it again. That's when it's good. That's when it's good. Yes. Somebody help me tell it like it is. Oh, yes. Michelle Miller, when the loving is good, I wanna hear you cry. Oh, oh, oh, oh. Sounds so good. Can you cry some more? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, baby, you cry. Yeah, when you cry, that's when it's good. I said, ooh, wee, when I'm feeling it. I said, ooh. Good, baby. I said, ooh-wee, I feel it. I said, ooh, ooh-wee, baby, don't stop. Baby, don't stop. Real good loving. Real good loving. It'll make you cry. It'll make you cry. It'll make you cry. If you don't cry, you're missing good love. Jak słusznie zauważył na naszym bielszoodcieniowym profilu internetowym nasz chorąży Tomasz, ten soul także bluesi. No właśnie, bo to przecież w sumie bardzo nieodległe od siebie gatunki soul i blues, a zwłaszcza ów Southern Soul, który uprawia Carl Marshall. Troszkę taki współczesny Barry White z pewnym jeszcze zadziorkiem, takim pazurkiem. No ale Carl Marshall koleguje się także z wielkimi bluesowego świata, o czym dowiodła czego dowiodła także piosenka Just Blues, ta wcześniej nadana, bo tam przecież słyszeliśmy i Grega i Smitha, i Luckiego Petersona, i Bobiego Rusha, którzy wspólnie z Karlem byli w studiu i nagrali tę pieśń. No i Karl, jak mówiłem, nagrał właśnie już czysto bluesową płytkę ostatnio, zatytułował ją The Blues Album. No i jeszcze jedna pieśń w wykonaniu tego debiutującego, jak mówiłem, w pierwszym odcieniu bluesa artysty. Carl Marshall i jego wersja słynnego bluesa Alberta. Alberta, Alberta, Alberta, don't go to the store when you dress that short. Alberta, Alberta, Alberta, don't walk to the store when you dress that short. No, you don't. If I catch another man trying to put his hands on you, tell me what's wrong. Alberta, you know what I do. I don't wanna fight. I don't wanna fight. Cause another man is trying to hold you tight. Baby, I'll do anything. I'll do anything to make you love me. Alberta, Alberta, Alberta, Alberta, don't go to the store when you dress that short. Your fine thighs and Coca-Cola bottle hips so hot, so hot. You'll make every man on the block want what you got. Baby, it's for you. It's for you. I don't want to be jealous. You don't have to be jealous of the other fellas. Cut me some slack. You got it, babe. That dresses up your back. You so fine, you just like the light that shines, and you're messing up my mind. Alberta, Alberta, I don't want no other man to see you wearing your dress so short. If I find another man looking at you, Alberta, you know what I do. Now come here, let me put my hand on it. I'm gonna touch it real soft. Ooh, touch it, babe. Go to the store when you dress that short. Pull that dress down, pull that dress down, pull that dress down. Alberta, Alberta, Alberta, baby, don't wear your dress so short. Baby, don't wear that dress too short. I can't stand to see another man watching you. Alberta, you know what I do. Ooh. Marshall wystąpił, gitarzysta, wokalista. No i taki sobie sam sterem, żaglem, okrętem. Troszkę soul, troszkę blues. Ale trzeba przyznać, że ten aparat od śpiewania ma świetny. I dobrze by było, żeby przy bluesowym śpiewaniu pozostał na dłużej. Teraz, bracia i siostry, tak bym prosił o chwilkę takiej zadumy. 3 dni temu, no, w zupełnie takich beznadziejnych okolicznościach, na ulicy, potrącony przez samochód, zginął bardzo utalentowany i bardzo lubiany w środowisku muzyk Grzesiek Grzyb, świetny perkusista, który poruszał się znakomicie w wielu gatunkach, począwszy od jazzu ze Zbyszkiem Namysłowskim, poprzez szwagier Kolaskę, Edytę Górniak, chyba z Laboratorium także grywa. No co, cóż tu powiedzieć, no, w sile wieku chłop i tak nagle go nie ma. Wspomnijmy go taką oto krótką piosenką, w której on w duecie ze Zbyszkiem Hołdysem tylko występują. To jest hendriksowskie Fire i wersja Zbyszka pochodząca z płyty Polskie gitary grają Hendriksa. Grzesiek Grzyb. We'll be right back. Zbyszek Hołdys, gitary, bas, flet i chórek. Tytus Hołdys, gitara akustyczna i też głos w chórku. No i Grzegorz Grzyb, perkusja i tamburyn. Grzegorz gra dla nas teraz już z tego nieznanego nam tym żyjącym wymiaru. Fisherman's Blues to jeden z tych utworów, które mają w swoim tytule hasło blues, ale czy muzycznie rzeczywiście kojarzy nam się z tym gatunkiem? Fisherman's Blues, tytułowe nagranie z czwartej płyty grupy The Waterboys, wydany w 1988 roku. No, można powiedzieć, że nie ma tutaj tych takich najbardziej typowych przymiotów bluesa, tej powracającej frazy, czy tam takiego podziału typowo bluesowego. No ale przecież to kołysze też i też jeżeli ktoś kojarzy się z takim pulsem, to można powiedzieć, to jest jego blues. No tak, to troszkę pewnie podkolorowałem rzeczywistość, ale z biegiem czasu okazuje się, że The Waterboys, a tak naprawdę no Mike Scott, który jest przywódcą tego muzycznego organizmu, oscyluje coraz bardziej w stronę bluesa. Świadczy o tym chociażby wydana w 2015 roku płyta zatytułowana wręcz Modern Blues, gdzie już wyraźnie są blue noty i takie bluesowe kołysanie. No i dalszy ciąg tego, czyli ubiegłoroczny, taki rozbudowany, podwójny album zatytułowany Out of All This Blue. A dlaczego ja tak o tym mówię, o tych Waterboys? Ano dlatego, że w przyszłą sobotę, to będzie 4 sierpnia, The Waterboys wystąpią na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. No i tam będzie można dokonać bezpośredniej konfrontacji z tym, co mówię, czyli czy rzeczywiście The Waterboys są bardziej zaangażowani w podtrzymywanie bluesowego płomyczka niż poprzednio. Dodatkowo jeszcze powiem, że mam dla Państwa kilka podwójnych zaproszeń na ten koncert. 4 sierpnia, Dolina Charlotte, Festiwal Legend Rocka. Proszę pisać do mnie pod mój radiowy adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem koniecznie The Waterboys. No i żeby Państwa zachęcić do tego, żeby pisać, a także żeby po prostu posłuchać The Waterboys na żywo, to teraz prezentuję nagranie z tej ich ostatniej płyty ubiegłorocznej, albumu Out of All This Blue, i to będzie utwór zatytułowany Nashville, Tennessee. It wasn't easy leaving Memphis, but I needed me a gig. And I had this crazy, beautiful feeling, man, I was on the edge of something big. So I took the interstate to Nashville, and I made my noble stand. Working off some old karma with the Stacy Mitch Hart Band. I'm a Music City blowing, 'cause this is where I need to be. I'm one part psychedelic gypsy, three parts blue-eyed refugee. I've come a long way from Graceland, and you can quote me free. My soul is in Memphis, but my ass is in Nashville, Tennessee. Well, I sat in with some cats, and pretty soon word snuck around that the dude they know as Goldilocks has the wildest organ in town. I'm still dressing out of landscapes, so if you see me, man, don't shoot. I'm just a prowling on down Music Road in my Willie Mitchell suit. Hey! psychedelic gypsy. Dream parts, blue-eyed refugee. I've come a long way from Graceland, but you can call me free. My soul is in Memphis, but my ass is in Nashville, Tennessee. Tell them how it feels, Brother Paul. Every morning with words of praise upon my lips, praise for the pioneers and outlaws that made this city hip, praise for the men that made Nashville Nashville and the women behind the men. Put the funk back into country and made Nashville great again. Hey! I'm a music city blowing, 'cause this is where I wanna be. I'm one part psychedelic gypsy, three parts blue-eyed refugee. You can call me free. My soul is in Memphis, but my ass is in Nashville, Tennessee. My soul is in Memphis, but my ass is in Nashville, Tennessee. My soul is in Memphis, but my ass is in Nashville, Tennessee. The Waterboys na żywo. No tak, bo na żywo będzie można już usłyszeć The Waterboys 4 sierpnia na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. W drugiej części Alan Parsons Live Project. No to jeżeli ktoś będzie chciał odpocząć troszkę od bluesa, to będzie mógł się pokołysać z muzyką Alana Parsonsa. To 4 sierpnia. No a teraz mamy dziś, czyli 26 dzień lipca. I posłuchajmy, jak śpiewa April Brown. To wokalistka miłego kwinteciku wywodzącego się z Portland w stanie Oregon, który przybrał nazwę Sister Mercy. Nie, nie Sisters of Mercy, tylko Sister Mercy. Grają takiego miłego, żywiołowego bluesika, no a główną atrakcją jest to, jak śpiewa pani April Brown. Oto w wykonaniu grupy Sister Mercy utwór Traveling Shoes. You know that death came a-knocking on my mother's door, singing, come on, mother, ain't you ready to go? And my mother stooped down, buckled up her shoes, and she moved on down by the Jordan stream, and then she shouted, hallelujah, done on my duty, got on my traveling shoes. Death came a knocking on my sister's door, singing, come on, sister, ain't you ready to go? And my sister stooped down, buckled up her shoes, and she moved on down by the Jordan stream, and then she shouted, kwintecik to Sister Mercy, a głos należy do pani April Brown. Pewnie jeszcze kiedyś wystąpią w pierwszym odcieniu bluesa. To właśnie była ta audycja. Przy konsolecie czuwała wdzięcznie Iwanka Kunewa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. A na koniec jeszcze jedno nagranie Karla Marszala. No, taka dedykacja dla wszystkich słuchaczy. Everybody's got a blues song to sing. Czyli każdy z nas ma jakąś bluesową pieśń do wyśpiewania. Everybody Everybody got a blues song to sing. Everybody got a blues song to sing. I'm just telling you the truth. If you ever been misused, you got a blues song to sing. Let me tell you what went down. I was talking to this older woman, Miss Willie Mae, just the other day. She said her husband she lived with for 60 long years got him a young woman and walked away. She said she didn't mind 'cause he up and left. What hurt her the most? He took all the money and tried to beat her to death. Somebody need to know this. Everybody got a blues song to sing. All I'm doing is telling the truth. If you ever been misused, you got a blues song to sing. Let me tell you what else went down. I was in Alabama doing a show and saw my cousin Bo Peep. He wanted me to take a ride with him to be a witness to see the man he caught his wife cheating with. He said he couldn't understand why she treat me like this. 'Cause let me tell you, I work and pay all the bills. So how do you think I feel? Tell your people. Everybody got a blues song to sing. You got a blues song to sing. If you ever been misused, you got a blues song to sing. I got something else I wanna say. Some people laughing while others crying. Some people have lots of money, having fun. This is the bad part. Some people are broke, losing their hope. Whoa! Everybody, oh Lordy, everybody got a blues song to sing. Got a blues song to sing. If you ever been misused, you got a blues song to sing. That's all I got to tell you. I'm out of here.